yolele sundi nakangio na motife yoyowe yo moto na kumisa kamingi na chao katre na motema nangai nalingise yo nakobala seyo losa kwale kakia wao atunise yo ngai na lembi nakozela yo ya kobala ngai po motema nangai mokita yo yo yo we yo yo we yo yo we koloba koloba matoi pasi bangiliti bana bake yo yo we ngai na lembi nakozela yo ya kobala ngai po motema na ngai mokita yo yo yo we yo yo we Koloba koloba matoi pasi bangiliti bana bake yo yo we Kozela yo ya kobala ngai po motema na ngai mokita yo yo yo we yo yo we yo yo we koloba koloba matoi pasi mangiliti bana bake yo yo we nakokate solonga na kulinga yo Boni yo songela ngai, boni yo songela ngai. Mi pesa la boni koyo lele sundi noki na lemba nzoto yowe. Makambwe. Nako kate solonga na kolinga yo. Boni yo songela ngai, boni yo songela ngai. Mi pesa na bolingo yo lele sundi noki na lemba nzoto yowe Tikala na libabe na yo Biso toke ye mama Tikala na libabe na yo Biso toke ye mama Thank you.